พูดเรื่องกายวิเวกคือความสงบของสิ่งแวดล้อมภายนอกกายวิเวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะขณะที่เรามาอยู่ป่าก็ยังมีเสียงดังเสียงหมาเห่าเสียงหมากัดกันตั้งแต่เช้าเลยอันนั้นธรรมดาถ้าเราส่งจิตออกนอกนะเราก็ทุกข์แต่เรากลับมาดูใจของเราเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจไหมถ้าเราเห็นมันก็จะวางได้แต่ถ้าไม่เห็นเราส่งจิตออกนอกเราก็ยิ่งหงุดหงิดนะแล้วก็รำคาญมากขึ้นไอ้ความสงบในจิตใจก็หายไปทันทีตั้งแต่เช้าทั้งที่อุตส่าห์มาทำวัดแต่ใจไม่สงบอันนี้เพราะส่งจิตออกนอกหรือว่าวางจิตไปไม่เป็นไม่กลับมาดูใจของตัวไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือไม่มีสติเมื่อหลายวันก่อนก็มีโยมกลุ่มหนึ่งมาหาที่ศาลาน้ำเขาไม่เคยมาวัดป่าสุกโตหลังจากที่แนะนำตัวกันเล็กน้อยเขาก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็พูดมาว่าขอให้พระอาจารย์แสดงธรรมให้ฟังหน่อยเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เยอะนะคือรู้จักกันประเดี๋ยวเดียวนะก็บอกว่าขอให้แสดงธรรมให้ฟังที่จริงความอยากฟังธรรมก็ดีนะดีกว่ามาขอเบอร์ขอหวยแต่ว่าอยากฟังธรรมยังไม่พอนะต้องรู้ว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรด้วยหลายคนมาโดยที่ไม่รู้ว่าอยากรู้อะไรคือไม่ได้เตรียมมานั่นเองอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทำกันบ้างถ้าจะมาฟังธรรมก็ต้องคิดก่อนนะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรเรามีปัญหาตรงไหนเรามีความข้องใจตรงไหนถ้าทำกันบ้างมาก่อนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมเพราะว่าอาตมาก็เพิ่งรู้จักกับเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรอาชีพอะไรยังไม่รู้เลยและจะแสดงธรรมให้ตรงกับความต้องการของเขาให้ตรงกับปัญหาของเขาให้ตรงกับบริบทของเขาได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้เยอะคือมองว่าพระนี่เป็นเหมือนกับเทศธรรมะนะกดปุ๊บเปิดปั๊บเลยก็เราไม่รู้จักกันแล้วจะพูดให้เป็นประโยชน์นะถูกกับปัญหาเขาได้อย่างไรนะถ้าเคยรู้จักมาก่อนนี่เราก็บางทีไม่ต้องนิมนต์นะก็อาจจะพูดแนะได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยจุดอ่อนของคนไทยคือว่าไม่รู้จักถามตั้งคำถามไม่เป็นฟังธรรมหรือว่าฟังคำบรรยายของครูบาอาจารย์ไม่ว่าในศาลาหรือในห้องเรียนก็ไม่มีคำถามขนาดฟังเป็นชั่วโมงแล้วคำถามก็ไม่มีถ้าติดกับคนฝรั่งนี่ก็จะมีคำถามตามมาหลังจากได้ฟังคำบรรยายเพราะว่าเขาคิดไปด้วยการรู้จักตั้งคำถามนี่ก็เป็น ป็นลักษณะหนึ่งของผู้มีปัญญาหรือผู้ที่อยากเป็นนักปราชญ์คนไทยเราสมัยก่อนคงได้ยินคำว่าสุจิตปุริเดี๋ยวนี้นักเรียนสมัยนี้ไม่อาจจะไม่ได้ยินนะสุจิตปุรินี่เป็นหัวใจของนักปราชญ์หรือของผู้มีปัญญาสุก็คือสุตตะฟังต้องเป็นผู้ได้ฟังมากภาหุสัจจัญจะการเป็นผู้ที่ได้ฟังมากภาหุสูตรนี่เป็นมงคลสูงสุดข้อหนึ่งแล้วก็ต้องฟังให้ถูกด้วยนะถ้าฟังจากปาปมิตรหรือฟังจากแหล่งที่มันไม่ถูกต้องให้ข้อมูลผิดพลาดนี่ก็กลายเป็นคนโง่ได้การฟังจากผู้มีปัญญาหรือสัตบุรุษนี่ก็เป็นบันไดขั้นแรกจิตก็คือจินตะคือคิดใคร่ครวญฟังแล้วก็พิจารณาตามเสร็จแล้วก็มีปุก็คือปุจฉาถามลิขก็คือลิขิตเขียนบันทึกเดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากเนี่ย4ข้อนี้สอบตกหมดเลยนะคือฟังอ่านเนี่ยก็ไม่มีหรือฟังก็ฟังเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์อยากจะรู้เรื่องดาราเนี่ยหูพึ่งในเรื่องเจนนี่แต่ว่าเรื่องมีสาระนี่ไม่สนใจถ้าเรื่องดาราเนี่ยเลขเข้าหาฟังอย่างใกล้ชิดจีก็ฟังแล้วไม่คิดฟังเรื่องดาราแล้วคิดก็มันก็ได้ประโยชน์นะไปเห็นว่ามันเป็นโลกมายารักกันประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวก็ทิ้งความรักก็ไม่แน่สิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนหักก็เกิดขึ้นเป็นประจำปุจฉาก็ไม่มีถามไม่เป็นไม่รู้จะถามอะไรหรือว่าถามผิดที่นะตอนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่มีคำถามแต่เวลาเดินจงกรมนี่มีคำถามเพียบเลยเกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาเราปฏิบัติดีไหมเนี่ยนี่เราทำถูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ที่ขัดขวางการปฏิบัติคือมีคำถามหรือมีความสงสัยติดที่ไอ้เวลาปฏิบัติเนี่ยควรจะวางคำถามทั้งปวงลงซะก่อนอยู่กับปัจจุบันตอนฟังครูบาอาจารย์ไม่มีคำถามแต่พอปฏิบัตินี่ปล่อยให้คำถามนี่มันมาเล่นงานจิตใจจนกระทั่งท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติแล้วมันมีแต่คำถามมันมีแต่ความสงสัยอันนี้ไม่ฉลาดควรถามเมื่อถึงเวลาหรือว่าเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกต้องลิขิตก็การบันทึกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่โยมกลุ่มนั้นนะเขาขอให้แสดงธรรมอาตมาบอกว่าให้ถามดีกว่านะจะได้พูดได้ตรงกับความสนใจก็มีโยมคนหนึ่งหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาจากกระเป๋าคงเขียนไว้นานแล้วนะข้อความนั้นเท่าที่จำได้นะก็คือว่าทุกข์ที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะทุกข์โผล่เพราะโง่เมื่อผัสสะทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเข้าใจผัสสะฟังอย่างนี้ก็พอเดาได้นี่เป็นคำของท่านอาจารย์พุทธทาสเขาก็ตอบว่าใช่เขาจดมันจากหนังสือเล่มหนึ่งเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจตั้งแต่เขาว่าผัสสะก็เลยอธิบายเขาฟังว่าผัสสะนี่ก็มันเป็นทั้งคำนามและกิริยาก็ได้หมายถึงการกระทบหรือกระทบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมื่อตากระทบหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนะหรือว่าใจมันคิดนะผัสสะนี่ก็ตัวการคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจปกติเนี่ยเวลาเกิดผัสสะขึ้นมา แล้วเกิดความทุกข์เนี่ยนะเรามักจะไปโทษสิ่งนอกตัวเช่นไปโทษเสียงเสียงหมาเห่าเนี่ยเราก็โทษว่าเนี่ยมันทำให้เราทุกข์หรือว่าละหรือว่าเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอพูดเสียงแข็งกับเรานะเราทุกข์ก็ไปโทษว่าเป็นเพราะเสียงเหล่านั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปัญหาหรือว่าสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เสียงไม่ได้อยู่ที่การกระทบนะแต่อยู่ที่ใจนะซึ่งท่านอาจารย์ก็ใช้คำว่าโง่นะหรือว่าเห็นผิดนะคือเวลาหูได้ยินเสียงเนี่ยทุกข์ยังไม่เกิดนะมันเกิดเมื่อใจเราปรุงแต่งเช่นเสียงหมาเห่าเนี่ยเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ยความทุกข์ยังไม่เกิดนะแต่ว่าพอใจเราคิดขึ้นมาว่าทำไมมาเห่ากันตอนนี้นะมาเห่าตอนที่ฉันกำลังฟังธรรมมันไม่น่าเห่าเลยอย่าว่าแต่เสียงหมาซึ่งดังเลยนะแม้กระทั่งเสียงริงโทนเสียงโทรศัพท์เพราะๆนะดังขึ้นกลางศาลาเนี่ยหลายคนก็จะไม่พอใจก็จะหงุดหงิดละทั้งนั้นที่เสียงก็เพราะนะแต่ทำไมพอได้ยินแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะเสียงมากระทบหูความทุกข์ยังไม่ได้เกิดตอนผัสสะหรือมีผัสสะแต่มันเกิดเพราะหลังจากที่เราได้คิดขึ้นมาในใจว่าโทรศัพท์ใครทำไมไม่ปิดทำไมมันปล่อยให้ดังตอนนี้ฉันกำลังฟังธรรมให้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมากับเสียงนะพอไม่พอใจแล้วเป็นไงถ้าเสียงยังดังอยู่ก็ทุกข์นะเราไม่ได้ทุกข์เพราะเสียงอย่างแท้จริงนะแต่ทุกข์เพราะการปรุงแต่งนะถ้าเสียงโทรศัพท์นั้นไปดังที่อื่นเวลาอื่นนะเราอาจจะชอบก็ได้เช่นกำลังรอเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มารอแล้วเพื่อนไม่มาสักทีเพื่อนไปไหนนะพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังนี่เราดีใจรีบคว้าเลยเพราะเชื่อว่าเป็นโทรศัพท์ของเพื่อนเสียงเดียวกันแต่ทำไมเราทุกข์เมื่อมันดังในเวลาหนึ่งแต่เราดีใจเมื่อดังในเวลาหนึ่งก็เพราะการปรุงแต่งของใจการปรุงแต่งนี่เป็นคำที่กว้างนะเช่นเวลาเราคิดว่ามันไม่ควรดังเลยตอนนี้นี่ก็เป็นการปรุงแต่งคำว่าควรคำว่าไม่ควรก็ทำให้เราทุกข์ได้ขับรถอยู่นะพอถึงสี่แยกเห็นไฟแดงไอ้ตอนที่ตาเห็นไฟแดงนี่ไม่ทุกข์นะแต่ว่าที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเราคิดว่ามันไม่น่าจะแดงหรือเราไม่อยากให้มันแดงเราเป็นคนขับรถเราอยากจะไปให้ถึงเร็วๆพอเจอไฟแดงเราทุกข์เลยหงุดหงิดแต่ถ้าเราเป็นคนข้ามถนนนะเราชอบนะเพราะว่ารถจะได้หยุดเราจะได้ข้ามเห็นไฟแดงเหมือนกันแต่คนหนึ่งไม่ชอบคนหนึ่งทุกข์อีกคนหนึ่งดีใจนะเพราะการปรุงแต่งในใจเช่นความคาดหวังมีความคาดหวังฉันหรือมีความอยากฉันอยากจะรีบไปถึงเร็วๆเจอไฟแดงเลยไปถึงช้าอีกคนหนึ่งฉันอยากไปถึงเร็วๆเจอไฟแดงดีฉันจะได้รีบข้ามถนนนี่มันเป็นเรื่องของความคิด ที่ปรุงแต่งขึ้นมาในใจซึ่งเป็นตัวการทำให้ทุกข์หรือสุขได้นะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเกิดผัสสะแต่ว่ามันเป็นทุกข์หลังจากนั้นแล้วนะเวลาเรานั่งอยู่ที่ศาลาถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งเช่นฝรั่งก็ได้ยื่นขามาที่พระพุทธรูปเนี่ยพอเห็นปุ๊บนะตากระทบรูปนี่เป็นไงไม่ชอบไม่พอใจพ่อแหละเพราะว่าเขาไม่เราคิดขึ้นมาว่าเขาไม่ควรที่จะยื่นขามาที่พระพุทธรูปไม่สุภาพความคิดว่าไม่สุภาพไม่มีมารยาทนี่ก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่พอใจอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งหรือการตีค่าการตีค่าให้ท่าว่าทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความชอบความชังความดีใจความไม่พอใจหรือความเสียใจหรือความโกรธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ค่าว่าการยื่นขามาที่พระรูปเนี่ยเป็นมารยาทสามพอเห็นอย่างนี้เข้าทุกข์เลยโมโหเลยเราไม่ได้ทุกข์เพราะตาเห็นรูปนะแต่ทุกข์เพราะมันมีความปรุงแต่งมีการปรุงแต่งว่าการกระทำแบบนี้ไม่ดีหรือว่าเดินไปบนถนนเห็นก้อนขี้หมาทุกข์เลยแต่ถ้าเราเห็นเงินเรากลับดีใจเพราะอะไรเพราะว่าเราให้ค่าว่าหรือเราตีค่าว่าขี้หมานี่สกปรกเหม็นไม่งามนะแต่พอเห็นธนบัตรนี่เราตีค่าว่ามันเป็นของดีหรือว่าเห็นเพชรเห็นทองตกอยู่เราตีค่าว่ามันเป็นของดีของสวยของงามเห็นแล้วมีความสุขยิ่งคิดว่ามันจะเป็นของเราก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ให้เวลาตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยอันนั้นยังไม่ใช่ตัวการแห่งทุกข์นะทุกข์ยังไม่ได้เกิดตอนนั้นแต่ทุกข์เกิดหลังจากนั้นเมื่อใจปรุงแต่งปรุงแต่งคือคิดนะว่าหรือให้ค่าตีค่าว่าดีไม่ดีควรไม่ควรแม้กระทั่งอันนี้รวมไปถึงการปรุงแต่งตัวตนตัวกูขึ้นมาด้วยการปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาปวดเวลาเมื่อยปวดเมื่อยที่ขาก็จริงปวดเมื่อยที่หลังก็จริงแต่ว่าพอรับรู้ความปวดเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะมันปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาว่ากูปวดกูปวดกูเมื่อยกูเมื่อยอันเนี้ยทำให้ทุกข์นะความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจทันทีทีแรกทุกข์เกิดที่กายนะแต่ถ้าไม่ปรุงตัวกูมาเป็นผู้เจ็บผู้ปวดนี่นะมันก็ไม่มีความทุกข์ใจนะและทุกข์ใจนี่มันหนักกว่าทุกข์กายเวลาเราปวดเวลาเราเมื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ากำลังเล่นไพ่เนี่ยนะเพลินอยู่กับไพ่เนี่ยให้ความปวดเมื่อยที่เท้าที่ขานี่ไม่เดือดร้อนไม่รบกวนเลยนะหรือเวลานั่งคุยกับเพื่อนนั่งคุยกับแฟนปวดเมื่อยอย่างไรไม่มีความหมายเลยนะเพราะใจมันไม่ไปรับรู้แต่ว่าถ้าเกิดกำลังนั่งฟังธรรมเนี่ยพอขาปวดขาเมื่อยนี่มันปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยทันทีให้การปรุงแต่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีสติถ้าเราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนะไม่มีการปรุงแต่งนะก็ไม่ทุกข์นะแต่พอปรุงแต่งเช่นให้ค่าตีค่าว่าดีไม่ดีหรือว่าลึกไปกว่านั้นคือปรุงตัวกูขึ้นมาเนี่ยนะ ันนี้แหละทุกทันทีเวลามีคนมาต่อว่าตำหนิหรือนินทาที่เราทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ทุกข์เพราะได้ยินคำตำหนินะแต่ทุกข์เมื่อเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเขาด่ากูเขาว่ากูถ้าเขาว่าคนอื่นเขาตำหนิคนอื่นเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์แต่พอเกิดความสำคัญมั่นหมายขึ้นว่าเขาว่ากูโมโหทันทีเลยไอ้ความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันปรุงตัวกูขึ้นมามีตาไปรับการกระทบนะไม่ใช่แค่เสียงกระทบกูเท่านั้นนะแต่ปรุงตัวตนให้เสียงมากระทบตัวกูด้วยก็เลยทุกข์เข้าไปใหญ่โกรธโมโหในการที่ปรุงตัวกูขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะไม่มีสติถ้าอาจารย์พุทธะถึงใช้คำว่าโง่เมื่อผัสสะเพราะว่ามันเป็นความหลงอย่างหนึ่งมันเป็นความหลงและพอปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นี่ถ้าเราเข้าใจนี้เนี่ยก็ต้องฉลาดนะในการมีผัสสะก็คือว่าเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยให้มีสตินะให้มีสติตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้ามีสติมันก็ไม่ปรุงนะการปรุงเกิดขึ้นเมื่อเราเผลอเมื่อเราลืมตัวนะเมื่อสักแต่ว่าเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นนะไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เกิดสติสำคัญมากหรือว่าไม่ปรุงว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีรับรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆปกติเราไม่ได้รับรู้อย่างที่มันเป็นนะเราจะมีการตีค่าให้ค่าตลอดเวลาอาหารอย่างนี้ดีอาหารอย่างนี้อร่อยแม้แต่อาหารมื้อเดียวกันถ้ากินคนละที่ก็สามารถสร้างความทุกข์กับเราได้เราไปกินอาหารร้านหาบเล่แผงลอยจานละ30 บาท 40 บาทอร่อยนะแต่อาหารจานเดียวกันถ้าเราไปกินที่ภัตตาคารหรือโรงแรมโอเรียนเต็มจานละ400-500เนี่ยรสชาติเดียวกันเลยแต่กินเนี่ยเป็นทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันน่าจะอร่อยกว่านี้นะจ่ายไป400-500นี่มันต้องอร่อยกว่านี้ไอ้ความคาดหวังว่ามันต้องอร่อยกว่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกข์นะเมื่อเจอรสชาติที่มันไม่ตรงกับที่คาดหวังไอ้ความคาดหวังนี่ก็เป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งและมันจะเป็นการคาดหวังที่มีตัวกูเจอไปด้วยเสมอเมื่ออร่อยถ้ามีตัวกูผู้อร่อยเกิดขึ้นก็สุขนะแต่ถ้าไม่อร่อยนะก็รู้สึกว่าสำคัญมากว่าตัวกูนะเสพของไม่อร่อยก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราโง่เมื่อผัสสะหรือโง่เมื่อมีผัสสะนั่นสิ่งที่เราต้องทำคือว่าต้องมีสตินะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นอย่างนี้เราไม่โง่อันนี้สำคัญมากนะโดยเฉพาะเวลาเราทุกข์เพราะมีความปรุงแต่งตัวกูเนี่ยสติเนี่ยมันเป็นตัวที่จะสลายตัวกูได้เมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็ไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาอันนี้เป็นหัวใจนะของการปฏิบัติเลยในสายพุทธกาลเนี่ยมีนักบวชท่านหนึ่งนะชื่อพระอาหิยะนะพระอาหิยะชื่อยาพระอาหิยะทารุจิริยะ ็เคยช่วยตัวเองพระอรหันต์ตอนหลังมามีคนท้วงมีเพื่อนเป็นเทวดามาท้วงว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์ที่แท้จริงนี่อยู่ที่เชตวันกรุงสาวัตถีตาแกก็สว่างขึ้นมาเลยแล้วก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ไปพบและฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็รีบเดินทางนะไปหาพระพุทธเจ้าระยะทางมันไกลมากนะก็เดินนะเดินทั้งวันทั้งคืนเลยนะตามเรื่องก็ว่าเป็นร้อยกิโลนะไปถึงสาวัตถีก็ตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็กำลังบิณฑบาตพาหิยะก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคอยพระองค์แสดงธรรมตอนนั้นนี่ไฟแรงมากอยากจะฟังธรรมมากๆเลยพระองค์เนี่ยคงทรงเห็นนะว่าสภาวะจิตของพาหิยะยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยด้วยนะก็เลยปฏิเสธบอกว่ายังไม่ใช่เวลาไม่ใช่สถานที่เลยนะเพราะมันเป็นถนนพระอริยะก็ยืนกรานจะฟังให้พุทธขอให้พระเจ้าแสดงธรรมพระองค์ปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธถึง3ครั้งนะแต่พระอริยะก็ยังอยากจะฟังธรรมแต่คราวนี้หลังจากที่พระองค์ปฏิเสธไป3ครั้งจิตใจของพระอริยะก็เริ่มอ่อนลงคงได้พักเหนื่อยด้วยพระองค์ก็แสดงธรรมสั้นๆนะว่าเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ได้เปลี่ยนก็สักแต่ว่าได้เปลี่ยนเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักแต่ว่ารับรู้อารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์แสดงคำสั้นๆเนี่ยพระยักษ์ฟังก็พิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยได้ชื่อว่าเป็นอัตถคะผู้เป็นเลิศด้านการฟังธรรมแบบฉับพลันคือเร็วมากเลยแต่ว่าไม่ทันจะได้ไปบวชเลยพอออกจากที่นั้นไปจะไปหาเครื่องบวชก็โดนวัวปิดตาก็เลยไม่ทันได้บวชแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็ที่พระองค์ได้สอนท่านพาหิยะเนี่ยเมื่อเห็นสักตะวันเห็นเมื่อได้ยินสักตะวันได้ยินเนี่ยเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักตะวันรู้อารมณ์เนี่ยอันนี้คือสตินั่นเองเมื่อมีสตินะมันก็ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีตัวเธอทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองไอ้ตัวเธอคืออัตตาที่ถูกปรุงขึ้นมาเมื่อไม่มีสติโดยเพราะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นจริงๆเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยถ้ามันสักแต่ว่าเห็นก็ไม่เป็นอะไรส่วนใหญ่ก็ปรุงเป็นฉันเห็นฉันได้ยินนะมันจะมีฉันเนี่ยเป็นผู้กระทำผู้เห็นผู้ได้ยินผู้ได้กลิ่นรวมทั้งผู้เจ็บผู้ปวดนะผู้โกรธผู้คิดตลอดเวลาเวลามีเสียงดังเกิดขึ้นมาเห่าเนี่ยนะถ้าสักแต่ว่าได้ยินก็ไม่เป็นอะไรแต่พอตัวปรุงตัวกูขึ้นมาว่ากูได้ยินเสียงหมาเห่ามันดังเหลือเกินเป็นผู้สวยอารมณ์นะเป็นผู้สวยอารมณ์หรือแม้กระทั่งความอยากนะอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ทุกข์เพราะตอนนั้นเนี่ยอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของอยากให้มันเป็นตัวกูของกูพอไม่ได้พอมีคนขัดขวางหรือพอยังไม่มีโอกาสก็ทุกข์เลยเพราะการปรุงว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของกูเป็นตัวกูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลามีผัสสะเนี่ยต้องเคลียร์ต้องทำแม้ว่าผัสสะนั้นจะก่อให้เกิดเวทนาแต่มันไม่ใช่ปัญหาเช่นมีแดดมากระทบตัวเกิดความร้อนเกิดความทุกข์กายขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นความร้อนนะเห็นความร้อนที่กายเนี่ยไม่ปรุงแต่งตัวกูเป็นผู้ร้อนมันก็ไม่ทุกข์นะก็แค่รู้ว่ากายร้อนนะ แต่ว่าใจไม่ร้อนใจไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ร้อนหรือถ้าจะปรุงก็ปรุงเป็นทางเป็นบวกก็ยังดีนะถ้าจะปรุงเนี่ยอย่าปรุงในทางลบปรุงเป็นบวกนะหรือปรุงจิตปรุงแต่งในทางบวกยังมีเรื่องเล่าว่าอันนี้จะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะโยมคนหนึ่งก็พี่คนหนึ่งอยู่ในวันนั้นมันเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายอากาศร้อนมากเขาก็เลยนั่งอยู่ในห้องเปิดแอร์เต็มที่แต่ก็ยังร้อนนะยังอ้าวอยู่ก็มีความหงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงไปรษณีย์มาเรียกหน้าประตูเขาไม่เอาไปรับนะเพราะถ้าเอาไปรับนี่ต้องไปเจอแดดเจออากาศอ้าวก็เลยอยู่เฉยๆไม่ออกไปแต่ไปรษณีย์เนี่ยรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเห็นรถจอดอยู่เห็นประตูบ้านข้างในเปิดอยู่ก็เลยรอแต่ไม่ได้รอเปล่าๆร้องเพลงด้วยร้องเพลงอยู่นานสุดท้ายเจ้าของบ้านต้องออกไปรับจดหมายรับเสร็จก็ถามบุรุษไปรษณีย์นะซึ่งเหงื่อโซมเลยนะถามว่าอากาศร้อนแบบนี้คุณยังมีอารมณ์ร้องเพลงอยู่เลยจะตอบดีจะบอกว่าโลกร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับนะผมร้องเพลงแล้วใจมันเย็นครับแดดร้อนทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรบุรุษไปรษณีย์ไม่ได้แดดร้อนแต่ว่าเขายังอารมณ์ดีเพราะเขารู้จักปรุงแต่งจิตในทางบวกปรุงแต่งยังไงก็ร้องเพลงถ้าใจเย็นแล้วเนี่ยแม้แดดร้อนนะแต่ก็ไม่ทุกข์นะแดดนี่มากระทบตัวนะมันก็เกิดผัสสะขึ้นมาเกิดความร้อนเกิดเวทนาแต่มันยังเป็นแค่เวทนาทางกายเพราะมันไม่ลามไปเป็นเวทนาทางใจนะเพราะว่าปรุงแต่งจิตนะให้เย็นนะเย็นกายร้อนแต่ใจเย็นนี่ทำได้ถ้าเราฉลาดนะในการปรุงแต่งจิตคือถ้าดีกว่านั้นคือการที่มีสติไม่ปรุงแต่งเลยแต่ถ้าจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งให้มันเป็นบวกปรุงแต่งจิตในทางบวกนะกายร้อนแต่ใจเย็นก็เป็นไปได้นะหรือว่าปรุงแต่งเพื่อทำให้ใจเป็นกุศลนะเวลามีคนด่าว่าพูดจาไม่สุภาพนะถ้าเรานึกในใจว่าเข้ามาแสดงธรรมให้เราฟังหรือเข้ามาชี้แนะคิดแบบนี้ก็ได้ประโยชน์ก็พร้อมจะฟังหรือว่าจะมองว่ามาฝึกขันติของเราก็ได้มันมีวิธีปรุงแต่งจิตหลายอย่างที่ทำให้จิตเป็นกุศลไม่โกรธไม่โมโหเมื่อได้ยินคำพูดจาที่ไม่สุภาพอย่างหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเคยเล่าให้ฟังนะสมัยที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยเคยไปจำพรรษาที่อุบลวันนึงก็บิณฑบาตนะเข้าไปในเมืองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งรอใส่บาตรอยู่กับลูกชายอายุ5 ขวบได้ท่านก็เดินไปรับบาตรพอเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยลูกชายตัวเล็กๆนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่ใช่พระดอกมึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระถ้าเป็นเรานี่จะรู้สึกยังไงนะพูดจาแบบนี้หรือว่าพุทธท่านก็ฉุนนะไม่พอใจได้ยินเด็กพูดแบบนั้นแต่สักพักนึงท่านก็เห็นความไม่พอใจของตนแล้วท่านก็พูดขึ้นมาในใจว่าจริงของมันว่ะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอท่านคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยความโกรธดับวูบเลยแล้วท่านก็ไปรับบาตรจากผู้หญิงคนนั้นตามปกติภายหลังนี้เวลาท่านพูดถึงเด็กคนนั้นท่านก็บอกเด็กคนนั้นคืออาจารย์ท่านที่ทำให้ท่านได้เห็นว่าท่านต้องฝึกอีกเยอะนะเรายังต้องฝึกเยอะเพราะเรายังมีความโกรธอยู่เรียกเด็กคนนี้ว่าอาจารย์แล้วทำไมท่านไม่โกรธนะเพราะท่านมีสติเห็นความโกรธแล้วก็ ปรุงแต่งคือเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออใช่เราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระต้องไม่โกรธสมณสัญญาเกิดขึ้นเราลึกถึงสมณสัญญาแต่ถ้าปรุงแต่งไม่ถูกนี่ก็ทุกข์นะเช่นปรุงแต่งว่าเราเป็นพระทำไมพูดกับเราอย่างนั้นนะหรือว่ากูเป็นพระทำไมมึงพูดกูอย่างนี้แล้วแม่ของเด็กทำไมไม่สอนเด็กนะบางทีไม่ใช่โกรธเด็กแต่โกรธแม่เด็กด้วยว่าไม่สอนเด็กปรุงแต่งก็เกิดความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นพระกูเป็นพระมาพูดกูอย่างนี้ได้ยังไงนี่ทุกข์ใหญ่เลยยิ่งโกรธใหญ่แต่ถ้าปรุงอย่างหรือคิดอย่างท่านหลวงพ่อพุธเนี่ยช่วยทำให้วางความโกรธได้นะนั้นเรื่องของผัสสะนี่เราต้องฉลาดนะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้นะเมื่อเข้าใจเรื่องผัสสะเข้าใจนี่ไม่เข้าใจไม่ใช่เข้าใจด้วยหัวนะแต่เข้าใจจากการปฏิบัติจนเห็นว่าผัสสะไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งที่ใจก็เลยทุกข์ที่ใจนะและการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เพราะความโง่นะของเราเองถึงปล่อยให้มันมีการปรุงแต่งและทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเสียงไม่ใช่เพราะรูปไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกนะแต่เพราะความโง่หรือความไม่มีสติหรือเพราะความหลงในใจเรานั่นเองชาญก็พูดกับท่านนี้เอากลับครับ